nile bufi tuno nile Manya watu kumuka fukibe Haidi nuja kamba jamine Lo watu luka nila ye Maise mama yolo wa Maise kibwikila Maise mama yolo wa kewe Maise kibwikila Ukuputo mala mifuma yaji Para kusumba televisa Ambaju sumbo televisa Emesa ni mauta Izuwa ikondela Ibitwa itamuzo Imamba yoswa ya mbata Aiweze kwa zedi wa yene ya kushifa wa isu Maise mama yolo wa Maise kibwikila Maise mama yolo wa kewe Maise kibwikila Tunde munguru guru Neleja kititikia ushitu Munguru kitweshile Neleja kuitanga kumine Enuka tenita diya jisu Andala ibinu kina jindene Andala binu kwa kidini kikona Kala kipa kutia wengu Maise mama yolo wa Maise kibwikila Maise mama yolo wa kewe Maise kibwikila Ya kibia saluka Ale kwenta jana ule njala kukitana jala ula Maise kibwikila, maise mama yolo wa kewe